Mit navn er Kenneth. Og jeg hedder Mathias. Og vi skal være jeres podcaster i dag. Vi skal lægge ud med at fortælle om nogle forskellige ting omkring dyr. Nogle indslag, vi har fundet. Vil du starte ud, Mathias? Eller vil jeg synes, du skal starte ud. Nu fik jeg lige... Nu kom jeg lige væk fra den. Jamen, det er bare i orden. Har du en artikel? Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har fundet en artikel, som hedder Dyremishandling. Og det er fra Ekstra Bladet. Og det fortæller om kring en 20-årig kvinde, som til sydenlæden har sultet sin katte ihjel. Og det er fra Køge omegn. Hun kommer fra Køge, hende her kvinde. Titlen? Ja, det skulle noget være noget. Hende her kvinde, hun er blevet tiltalt for grov mishandling af to katte. Den ene døde af sult, og den anden overlevede kun, fordi den nåede den anden døde kat. Hvad fanden er det for noget? Det er sgu da noget sindssygt noget. Altså, hvad er det for en verden, vi lever i? Det er kannibalisme, det her jo. Kattbalisme? Kattbalisme, ja. Ja, det tror jeg sgu også, det kan kaldes vel. I hvert fald, hun er blevet tiltalt, og hun sidder nu i retten. Hun er blevet tiltalt for grov dyremishandling ved retten i Roskilde, skriver de. Og det fremgår ifølge retsmødebegæringen, at hun tilsyneladende har efterladt de her to katte uden foder og vand. Og hun har derfor ikke passet sin katte, fordi hun til syden er flyttet væk, kan jeg se. Og så har hun bare haft lukket dem inde i sin lejlighed. Og bare ikke givet at passe dem eller få nogle andre til at tilse de her katter. Og derfor er de så blevet så sulte, som de er. Men de er så blevet fundet af nogen, der så skulle overtage lejligheden i den her overdragelse af lejligheden ifølge deres boligbyggeri, tror jeg det var. Og det er sådan, de fandt kattene, og så var det, de opdagede, at den ene kat, den var død, og den anden kat, den havde tilsyneladende begyndt at spise den anden kat. Og det var derfor, at de så endelig fik tiltalt hende, fordi det var jo hende, der ejede den her lejlighed i hvert fald, og ejede også de her to katte, så det kan jo kun have været hende, der har været den ansvarlige for de her to katte, men jeg ved ikke, hvad synes du om den her sag? En 20-årig pige, der ikke kan passe på to katte. Man må da sige, hun er voksen, ikke? Jo, det må man sige. Ja, for det første, der er hun jo ikke... Der er hun nok ikke engang gammel nok til at flytte hjemmefra. Nej, det må du da passe på sige. De to katte. Ja, hvis ikke engang hun kan passe på de to katte, hvad fanden kommer så at passe på? Det er en... Altså, det ved jeg sgu ikke. Det er måske også lige før, man kan snakke omkring det der med unge mødre og sådan noget. Altså. Jeg ved ikke. Det skulle ikke undre mig, hvis hun også var med i et par afsnit i unge møder. Det skulle lige være. Det kunne godt være måske, altså. Jeg tror, der er statistikker, at der er statistikker over, hvor mange folk fra Ølby, som er med i de unge møder. Nå, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Er der mange der? Det må da være næsten. Det, det er jo en tredjedel, der er med, som er fra Ølby, jo. Det er jeg ret sikker på. Der er gang inde i Ølby, må man sige. Ja, det må man nok sige. Og til Sydland har så også lidt med katte at gøre. De starter ud med at prøve at forsørge kattene, men det kan de ikke. Og så går de videre til næste step og prøver at forsørge børnene. Og så håber vi selvfølgelig, at det i hvert fald ikke ender ud med i samme tilfælde, som det gjorde med de her katte. Og I må lige undskylde min anden vært. Han har det ikke så godt. Han kan ikke tage det seriøst, men det går sgu nok. Det er jo også bare podcast. Vi skal have det sjovt her. Det er så ikke så sjovt, den her artikel, men... Videre til din artikel. Jeg har en anden. Vi skal lidt længere ind mod byen, og det er også den er også ret sørgelig, den artikel her. Det er fra Københavns Zoo. I nat, der blev der dødfødt en elefantunge. Og den skulle leveres fra omkring klokken 3:15 i nat, og den var desværre dødfødt. Og nu melder de, at der så er igen er ro i flokken. Men er det selvfølgelig ærgerligt, at den så skal ligge inde i sin den skulle ligge inde i sin mors mave, de der. Hvor meget er det en elefant, den er? Den er kødet, hvad er det? I 22 måneder eller sådan noget? Ja, det ved jeg ikke, det er lang tid. Det er vel ikke 9 måneder ligesom os? Nej, det er jo klart, at de havde glædet sig. Jeg skulle... Jeg må eddermame også være trist og rundt med sådan en kæmpe mave i de der, hvor mange måneder det nu er. 22 måneder, tror jeg det er. Jeg havde faktisk slået det op. Ja, okay. 22 måneder. Jeg har lige for at komme med nogle facts her, at en elefant, den er drægtig, hedder det, i 22 måneder. Og det er, det er rekorden for pattedyr. Hold da kæft, man. Og så den nyfødte elefantunge, den vejer omkring, ja... Var det ikke 105 kilo. Og ikke mere. Ikke mere? Nej, men mere. Hvor arbejde, hvis du skulle rave med 100 kilo på sækken? Ja, ja. Hold da kæft, man. Og så i 22 måneder. Det var eddermame med at være trist, og så finde ud af, at man ikke har fået noget ud af de 22 måneder. Ja, det må man nok se. Var det ikke også noget med, at det var landsdækkende, det her, den her fødsel? Så vidt jeg ved. Jo, jo, det var dækket over. Der var sat videokamera op i hele Mulevitten. Så man kunne, kunne livestream, ligesom Paradise Hotel. Man kunne se det døgnet rundt. Eller det Big Brother. Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror, det er Big Brother. Det kan være. Men det var en stor begivenhed, så desværre blev den dødfødt. Der er garanteret nogle syge psykopater derude, og ja, jeg taler til nogle af jer. Det er ikke jer alle sammen, jeg taler til. Men der er garanteret nogle af jer, der har tænkt, eller satset på, at den her unge, den dør lige så snart den bliver født. Det er garanteret derfor, det sker. Eller hvad synes du? Eller er det bare en syg tanke? Det har jeg ikke nogen kommentar til. Nej, okay. Ja, men vi skal vel videre. Vi har et andet lille program, vi skal videre med, ud over de her artikler. Frem til. Ja. Vi skal nemlig duellere, duellere, yes. Og vi skal duellere om dyre fun facts. Og det skal gå ud på, at vi har... Det er helt freestyle. Ja, det er freestyle og helt lortet. Vi har et minut hver til at fortælle så mange facts om dyr, vi ved. Vi har ikke tænkt... Det er 30 sekunder. Vi kan også kalde det ned til 30 sekunder, hvad synes du? Ja, vi kører 30 sekunder. 30 sekunder, hvor vi fortæller om de her dyre facts, og fortæller så meget vi kan, og så videre. Og man må gerne lyve. Men hvis den anden opdager dig i at lyve, eller det er noget lort, man fyrer af, så siger man bare bullshit. Så er der point til den anden. Yes, præcis. Og okay, du starter bare ud. Skal vi stille papir? Vi kan godt lade stille sags papir. Okay. Nu kan I jo ikke se det, men... Okay. Sten, sags papir. Okay, ja. Sten, sags papir. Fuck dig. Sten, sags papir. Nej, det kan ikke blive ved, jo. Vi har ramt papir tre gange træk, det kan ikke blive ved. Kom. Ja. Sten, sags papir. Hold nu op. Sten. Ja! Du starter. Satans. Okay. Okay, Jeg starter. Hvad skal vi sige? Er det 30 sekunder? Ja, hvor fanden er, har jeg sådan en tidstund? Okay. Det håber jeg. Holder en tidstund? Det skal jeg lige... Der er lige tekniske problemer i mig lige med 2 sekunder. Stopper. Jeg stopper. Okay, skal jeg starte den... Starte den? Ja, du siger bare til, at jeg holder point også. Okay, jeg er klar. 3, ja. 2, 1, go! Okay. Grisen har en... Thailand, den har jeg glemt. Kom nu, kom. Okay, grisen er det eneste dyr, der ikke kan kigge op i luften. Der er visse fiskearter, der kan trække vejret på land. Bullshit. Ja, okay. Grisens orgasme varer i 30 minutter. Det er lang tid. Det gør jeg godt. Videre. Du har 30 sekunder. Den vandrende pind kan gendanne sit ben, hvis det taber det. Yes. Og det vidste du godt. Ej, er det det? Ja, du fik lidt ekstra tid, men det er fint nok. Okay. Du fik lige lov til at lave den sidste. Du har fået 3 point, og jeg fik et ekstra point på den der bullshit. Okay. det her, det er dine point, og det der, det er mine point. Okay. Så kan du holde tid. Oh. Og det er en boardmarker. Okay. Lad os se. Er du klar? Ja, bare kom, man. Vi starter nu. Vidste du, at... en gris, der føder altid over 5 unger. Vidste du, at meget parfume bliver lavet af hvalsæd? Shit. Nope. Er det ikke for real? Der er meget parfume, der bliver lavet af hvalsæd. Vidste du, at... Der er 5 sekunder. Kom nu. En ugle, den kan dreje sin hals 180 grader. Iskold. Shit, man. Hvad står den? Den står 4-3. Det er så smukt du vandt. Hold da kæft, mand. Nå, men tak for kampen. Tak for kampen. Det var sgu da meget rart. Ja, okay. Det var kampen. Jeg tror også, det var på grund af den, jeg fik den der rart. Du har overmalet din cigaretpakke. Ja, ja. Vi skulle have et eller andet at tegne, eller holde styr på... Ja. Jeg tror næsten, det var det. Jeg har også været i en 10 minutter tid. Jeg har lige en sidste ting. En lille annoncering fra Øby Dyrehospital. De har hundeslange på Ølby Dyr, der har de tilknyttet en professionel hundefrisør, der hedder Tjena Grenå. Og hun er lejret lokalt. Der er ikke nogen billeder. Nej. Der er et billede af en nyklippet golden retriever, men jeg tror ikke, det samme ser ud. Nej, okay. Men hun har lokal hos Ølby Dyrhospital, og man skal så bare kontakte hende, hvis det er en tid. Og Tænder, hun vasker og sonerer og klipper og trimmer, hun gør det hele. Så hvis man ønsker at bestille tid, så kan man gøre det ved Tænder, og det kan gøres på 61, 70, 76 eller 89. Og det er Ølby Dyrhospital, Ølby Center nummer 12, 4600 Køge. Så Kenneth, der ved du, hvor du skal gå ind, næste gang du skal klippes. Ja, næste gang jeg skal til med min busk, eller hvad? Det må vel være det. Ja, ja. Yes! Jamen, så er der vel ikke andet end at sige, at vi vil gerne sige tak herfra i hvert fald. Og så ses vi næste gang til næste podcast, hvor vi måske en gang til også skal duellere for lige at finde ud af, hvem er den bedste. Ja, kunne du det? Det kunne jeg godt forestille mig. Er det bedste ud af tre, må det vel være næsten så? Det bedste ud af tre. Yes, jamen ja, tak for i dag. Ja, selv tak. Vi ses. Hey. Så lad os mindes, lad os mindes. Let's take a second.